سورۃ الليل په دې سورۃ کې الله پاک اغا اختلاف سعی الانسان د انسان د عملونو اختلاف بیانوي. اختلاف چې ستاسو عملونه انسان دوه قسمه دي او دایي نتیجې بیانوي. د انسان په عمل کې اختلاف دی او د هر عمل را شبیله به نتیجه د غواره نبی تشریح داسې کړی ده که چا کې درې عملونه رال نو د هغې به ښکلې نتیجه وي، ډېره مزیداره، جنت به الله تعالی ولا ورکوي، دنیا کې به ته زندگی اسانوي. او د هغې برعکس که چا کې درې بد عملونه رال نو دنیا کې به زندگی تنګوي او قبر کې به تنګوي او جهنم ته به ځي. که څوک داسې مال دی په مال باندې به پراخي به ځان راولي، الله وایي مال باندې به هم هلاک شي، د مال سره سره به ورته لاړ شي. دا انسانانو مال فیدمند دی چې هغې د الله د رضا دپاره په مسکینانو غریبانانو یتیمانانو کونډو باندې لګي. دا صورت نازل شوی د ابوبکر صدیق باره کې چې هغه غلامان او وینځې به اخیستلې او ازادول به یې، ځکه چې مشرکانو به ظلمونه کول. بلال یې اخیستې و، زنیره رضی الله عنها او داسې نور کسان، شپږو کسان یې اخیستي وو. نو ډېر عجیب او ښکلی صورت دی. دا ډېر سخت ژور دعوت پکې پروت دی. انسان خپل عمل ته دې ګوره، د انسانانو عملونه مختلف دي، ټول یو شانتي نه دي. نو که چرته درې کارونه په چا کې موجود وو، الله ولا دنیا آخرت ښه کوي، او که درې کارونه په چا کې موجود وو، دنیا آخرت یې تباه ده. مال ولا ګوره پیدا نشي ورکولی. مال هغه چاله پیدا ورکوي چې د الله د راضي کولو په نیت باندې دی لګي لګي وي. سونه اوچت نصیحت پکې پروت. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قسم پشپبانی إذا يغشى كلچ پټکین مرلرا ان تیارش ونهار إذا تجلى پورا قسم كلچ روخانش شپاورس کې څنګه اختلاف دی، یو تیار دی یو رڼا ده. وما خلق الذکر والانثى، پاک الله قسم چې پیدا کړی دی نارینه او زنانه. الله ګوره په دې سړی او ښځې کې فرق پیدا کړی دی. سړی مزاج یو شان دی، ښځې بل رنګ دی. لکه څنګه چې شپاورس کې اختلاف دی په مذکر مؤنث کې فرق دی، دارنګه ان سعیکم لشتا، یقینا ستاسو کوشش مختلف دی. ستاسو بدن نه چې کوم اعمال لوجي دا مختلف دي، ولې د دې به یو شان نتیجه نه وي. دا مو یو چې عمل مختلف دی او زه ټول به جنت ته ځي یا ټول به ورته ځي، یا د ده لپاره به هم څه نه وي، هغه لپاره به هم څه نه وي. لکه کافر دا ګمان کوي چې پس د مرګ هیڅ هم نشته. مؤمنان د خواري کوي لګیې دي وي او جړاګانې دي کوي الله ته، وروسته دي دا هیڅ نتیجه نه وي. او کافران مجرمان دي، ظلمونه بخلونه فسادونه کوي، او دا هندې څه نتیجه نه وي. دا هېڅ چره کېدی نه شي. دا خو الله تعالی باندې بد ګمان کول. سورۃ تین کې وروسته الله وایي عمل مختلف دی نو نتیجه به هم خامخا دا هغې مختلفه وي. په دې باندې چې کوم مرتب دی څه خبره، هغه به مختلفه وي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فساغ سوچ وريك مالون الروتات لرا واتقى ويرد الله وصدق بالحسنى يقيني وك پخست خبر نددين تجب دائي فسنيسره لليسرى زرده چه اساني بور کمانگ دي انسان لرا لليسرى اساني طرف تا اساني تبه الله تعالى بوزي اسان زيتا دری کارون الله خود دی یو اعطا د ورکړي چې په ځان کې پیدا کا بدل مال ورکوا خدمتونه د خلکو کوا احسانات د خلکو سره کوا خور سره ور سره وتقا پرهیز کولا د ګناهونو به ځان ساتي د سینې چې مالونه لګیو بس به بی حیا نیم کې زناګان کې تکبرون هم کې ری کریم کې نه ځان بچکه د ګناهونو نه دعا ورکړه او به پرهیز دریم وصدق یقین یقین بلره پس بالحسنه په حسنه باندې حسنا کیسته خبرې ته وای حسنا درې مزداق دي ټول باندې به یقین لري یو لا اله الا الله کلمه توحید باندې به یقین چې الله وحده لا شریک دی دار حسنا جنت ته وای په جنت به یقین چې الله بندگان له ورکی الله پیدا کړی دی دا عملو زه دایې په راکوم ندرم موعود الله بالخلف په دې به یقین لري چې الله مال زده یې وزرا کوي حسنا څه ته وای موعود الله بالخلف ته وای چې الله مال زده اعمال ای وزرا کوي په دې به یقین لري الله فرمایي چې داسې پتونه چا کې راشي پسن یسره زر دې چې موږ به اسانی ورکو دل لري لیسرا اسانی طرف ته چې جنت یو بل یسرا معنا دا ان للعمل بشرع الله د الله په شریعت باندې به د عمل توفیق دته ملاو شي نوفق للعمل الصالح معنا دا د نیک عمل توفیق به نورم الله ولا ورک زکه چا کې چې ورکړي چې پتی د تقوا الله پاکي نور نه کو تر راکایي دې خلاد وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى او هغه چا چې بخل وکړ نه مال چاله ورکوي نه زکات خیرات چا سه احسان نه کوي واستغنا وزان بے پرواہ کد اللہ نا غمت تقیو اللہ بنی پرواہ لرلا نزک پریز کا دا واستغنا اللہ بن بے پرواہ دیس پرواہ پندری کہ زنا تے ہوشو کہ غلط ہوشو کہ غیبت تے ہوشو کہ بدعت تے ہوشو اس پرواہ نہ لری ور سر او گدا و بلا حسنا دروجن گنی اخر است خبر لرا لا الہ الا اللہ کلمہ بن یقین نشت جنت بن یقین نشت دا اللہ پر عوض بن یقین نشت فسن یسر للعسرا نظر دے چمن با سانی ور کو دلرا سختے طرف تا ان نوفقه لعمل اهل النار ده جهنم نه ده عمل توفیق بوله ور چ عسره سخت طرف ته روان شي جهنم طرف ته بدار روان شي آسان به گود ته منګه غلاره ده شر شر لار به آسان شي چا غد عسره ده جهنم سبب ده لبزي معنا دار فسن يسرو دل به آسانی ور کولې عسره سختي طرف ته بتلار آسان کو ده شر کارونه بدی به کی کڅوګه مال چ عسره ده وما يغني عنه ماله اذا تردى دب بنکی ددن عذاب مال دد تردا کلچ دا هلاک شو چل کل هلاک اورتے گزار کی مال بولیس پیدا ورنی ان علینا للهدى وان لنا للاخره والاولى یقینا زمون په ذمہ باندې هدایت الله وسلام بندگان ته پیر ور خیمن بیدار چا خو خرج بکم لارزین وان لنا للاخره والاولى یقینا زمون د پاره اخرت او دنیا دا دنیا او اخرت ورته الله په لاس کې فأنذرتكم نارا تلظى نفانذرتكم نارا تلظى الله فرمائي تبدا ملونا مكوي ورا عسرا دا ساسان زينة دي علي سخ زيدة پس تاسو زي روما دا غورنا تلظى چي بليگي با لمبي بوي لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى لا يصلاها إلا الأشقى نبدا خليگي غيتا مغير دير بدبخت انسان ورعيز بالله اسود بدبخت الله ری کذا بوا تولا ها انسان دج دروجن غنی د الله او رسول خبري وتولا اوريد طاعتنا يقينيم خراب دي او عملم خراب تکذيب پزربانی کي لګي وتولا اوري د طاعتنا طاعتنا کي شاید الله رسول خبره مني نه او عملم پنه کي دخل به ورته داخلي وسيجنبها الاتقى اوزر دچ بچبکړی شي دغه ورنه غډیر پرهیزګار انسان الذي يؤتي ماله يتزكى دا څوک دی الذي يؤتي ماله يتزكى هغه انسان دی چې ورکی خپل مال او ځان پاکي ځان پاکول د نفس تزکیه په دې مال لګول باندې کی لکه د ابو بکر صدیق په مالونه لګول د څه منګلم په کار دا خپل مال لګول د خپل نفس د پاکوالي لپاره دی باندې ګناهونه رجیږي زړه صفاکی د محبت د مال نه وما لأحد عنده من نعمة تجزى دا مال بازی خلدی دا پارا لگی چرا که پلانکی ماسا احسان که راشت تیو سرا وقت اللہ وچه نا وما لی احد نشتا دا یوتن عنده دا دستر من نعمت سے احسان تجزا چی دا یه بدل ورکا ولی کی دا نعمتون بدل نورکی الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف يرضا بلکه دا اللہ دا رضا دا پارا الا ابتغاء وجه رب الاعلا مگر دا پارا دا طلب دا مخ دا رب چوچد دا مال نور کی مگر دید پاره اور کی اللہ اوچت مخمات حاصل شي اللہ مخد حاصل اولو دا غد راضی کولو ولا سوف يرضى نظر دے چ راضی بشی دتن اللہ ولا سوف يرضى الله انا اللہ بدن خام راضی شي دابم خوشاله ځکه چې الله چانه راضی شي بیا غم خوشاله دی يرضا کی دوړه معنی دی دا سرت مو ترغیب راکې چې د اعمال ځان کې پیدا کړي د مخلوق خدمت وکړي د الله نه پرهیز وکړي د ګناهونو نه او یقین ولر الله بدر ناشنا ژوند درکې او دا غدری مرزونه ګرزان وساته